y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y nos sentimos en buenas manos. Se cede nuestra medida, toma nuestro paso, saca un conejo de la vieja chistera y uno es feliz como un niño cuando sale de la escuela. Toma conmigo café. Está tan bonita que da gusto verla. Se suelta el pelo y me invita a salir con ella a cenar. De vez en cuando la vida se nos brinda en cueros y nos regala sueño tan escurridizo que hay que andarlo de puntillas por no romper el hechizo. De vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida, de vez en cuando la vida. De vez en cuando la vida afina con el pincel, se nos eriza la piel, faltan palabras para nombrar lo que ofrece a los que saben usarla. De vez en cuando la vida nos gasta una broma, nos despertamos sin saber qué pasa, chupando un palo sentados sobre una calabaza. Comencem Línies Obertes. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, us convidem a RKB a passar una hora divertida, una hora entretinguda, una hora amb humor, informació del cor, cinema, teatre, informació social, història de Barcelona, actualitat, música i molt més. Tot amb bon humor. T'espero de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí, a Línies Obertes, aquí, a RKB. Siempre tú vivirás. Catalunya Informació. Bon dia, són les 8 i aquesta hora a Barcelona i Tarragona tenim 8 graus, a Lleida 5 i a Girona 6 graus. Comencem, com sempre, aquesta hora, interessant-nos per la situació del trànsit. Bé, doncs, dels problemes que hi ha aquesta hora, destaquem la P7 amb retencions a Vilafranca, en direcció cap al sud, cap a Tarragona, per un accident. També hi ha un altre accident a la P7 a Bellaterra, sentit cap al nord, amb retencions. La B23 des de Molins de Rei fins Diagonal, aturada C58, Terrassa, Sabadell, des de Cerdanyola fins al Nus de la Trinitat, trams de retenció. També l'autopista al Maresme, Montcap, Badalona i, a més, Argentona, cap a l'enllaç amb la C60. Hi ha hagut un altre accident en aquesta zona. Pel que fa a totes dues rondes de Barcelona, cues importants de trànsit i agreujades, sobretot a la ronda litoral, per un vehicle que ha cremat a l'altura de la Barceloneta, sentit cap al Llobregat, i que encara talla un carril. Dimarts 30 de novembre, Artur Mas comença avui una roda de contactes amb els diferents partits per abordar els grans temes de la legislatura. El PSC serà la primera força amb què es reunirà. El líder de Convergència i Unió calcula que per Nadal tindran enllestit el nou govern i demana que no s'especuli amb el nom dels futurs consellers. Mentrestant, José Montilla ha anunciat que renuncia al seu escó al Parlament i que no serà cap de l'oposició. El líder socialista diu que ara es dedicarà a preparar la renovació del seu partit. La tardor de l'any que ve al Congrés del PSC, Montilla també deixarà la direcció de la formació. En pàgina econòmica, es manté la desconfiança dels mercats financers en l'economia espanyola i això fa créixer l'interès del deute fins a nivells rècord. Els experts avisen que si continua aquesta tendència caldran mesures contundents, com ara una retallada de sous o ajudes europees. El director del portal Wikileaks afirma que a principis d'any revelaran documents comprometedors per un gran banc nord-americà. L'advertiment arriba en plena polèmica per l'última filtració que Washington considera un atac a la comunitat internacional. Els Estats Units busquen qui ha passat al web aquests secrets. Els espais de benvinguda educativa, un punt de suport als nouvinguts i a les famílies, que busca la incorporació amb plenes garanties dels nous alumnes al nostre sistema educatiu, no han presentat un canvi significatiu en el procés d'incorporació d'aquests nous estudiants. Avui està previst que declari a petició pròpia davant del jutge el treballador del geriàtric d'Olot, que ha confessat haver mort 3 interns. La justícia investiga almenys 8 possibles crims més i ja ha exhumat els cadàvers. I ha mort als 95 anys el director Mario Monicelli, considerat un dels màxims exponents de la comèdia italiana, amb títols com Rufufu o La Gran Guerra. El cineasta s'ha suïcidat a l'hospital on estava ingressat per un càncer en fase terminal. Catalunya Informació. En esports, el Barça goleja el Madrid per 5-0 en una nit històrica i memorable al Camp Nou. 2 gols a la primera part de Xavi i Pedro i 3 més a la segona, 2 de Villa i un últim de Gefren, han tancat un resultat que no es repetia contra l'etern rival des de feia 17 temporades. Guardiola reconeix que el joc ha estat per gaudir i admet que queda molta lliga abans de desfermar l'eufòria. El tècnic blaugrana dedica el triomf a Cruyff i Reixac, creadors d'un estil dit que distingeix el club blaugrana de la resta. David Villa diu que no pot demanar més després d'haver jugat el seu primer clàssic amb blaugrana i Puyol reclama tranquil·litat per afrontar tot el que queda abans de decidir els títols. Els blancs acaben amb 10 per l'expulsió de Sergio Ramos i Mourinho diu que no ha estat una humiliació, tot i que admet la clara superioritat del rival. Amb la victòria d'ahir, el Barça recupera el lideratge de la Lliga amb 34 punts, 2 més que el Madrid, que és segon amb 32. Aquesta és la quarta vegada en la història de la Lliga que el Barça li fa un 5-0 al Madrid. Guardiola compta amb victòries als 5 enfrontaments jugats fins ara contra els blancs. Per cert, unes 3.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, van anar a Canaletes per celebrar la victòria i desfermar l'eufòria. Una celebració, però, que va acabar amb algun incident. I a la pròxima jornada, el Barça jugarà contra l'Osasuna Pamplona i el Madrid rebrà el València al Bernabéu. Els dos partits es jugaran dissabte que ve. I pel que fa al temps, neu a punts de l'interior i Pirineu per sobre dels 400 metres, que agafarà per sobre dels 600 i que després tendirà a augmentar ràpidament de cota cap als 800 metres. Al migdia la cota serà cap als 1.200. Les precipitacions aniran augmentant a moderades. El fred no ens deixarà i serà més intens en les pròximes hores. Passen 5 minuts i mig de les 8 del matí. Avui és dimarts, dia 30 de novembre de 2010. Comencem? Línies obertes. Molt bon dia, benvinguts, benvingudes a Línies Obertes. Encetem, quan passen 7 minutets de les 8, aquesta edició de dimarts, dia 30 de novembre de 2010. Una edició post-Barça Madrid. Un 5-0. Déu-n'hi-do, eh? Felicitats a tots els culers. Felicitats a l'equip de Guardiola per aquesta autèntica pallissa al Real Madrid. Una derrota, la del Madrid, i podríem parlar també d'una altra derrota, en aquest cas política, la del Partit dels Socialistes de Catalunya. I una altra cosa no podem dir, ens pot agradar més o ens pot agradar menys. Però el president en funcions actualment, Montilla, com a mínim podem dir que és una persona íntegra. Una derrota i ha posat a disposició del partit, ha declinat continuar en la secretaria general del partit aquí a Catalunya i, a més, ha rebutjat l'escó al Parlament. No serà cap de l'oposició, no liderarà el grup parlamentari del Partit Socialista, no el podrem veure en la pròxima legislatura al Parlament de Catalunya. Des d'aquí, el nostre aplaudiment per aquesta acció i saber encaixar una derrota. I en aquest dimarts plujós, si sortiu al carrer, agafeu paraigües, que avui cal, eh? Doncs tindrem, com sempre, a l'Angi Morales amb les efemèrides del dia, el José Ramón Mier amb l'imperdible, que avui em sembla que va la cosa d'aigua. Anirem sota el mar? Potser? No sé. Després ens ho explicarà. També tindrem a la Vanessa Leiva, que ens portarà música lliure, el Marc Mauri, que ens portarà l'agenda del Barcelona de Franc, i acabarem parlant de teatre amb la Clara Mas. Teatre tot just en la jornada en què es farà entrega dels Premis Butaca, els Premis Teatrals de Catalunya. Tot això fins les 9 del matí, aquí a RKB, en Línies Obertes, a la 106.9 de la freqüència modulada amb les nostres línies obertes, 93 468 55 55, perquè participis i diguis la teva. Salutacions de qui et parla en nom de tot l'equip, el teu amic David Morales. Escucha con atención. El CERT te propone su plan anticrisis. Si estás en paro y lo acreditas, matrícula gratis. Sí, sí, como lo oyes, matrícula gratis. El CERT te ofrece que emplees tu tiempo libre en mantenerte saludable y en forma. Y para que cuides tu salud si estás en paro, te regala la matrícula. Tienes a tu disposición dos piscinas, una sala termal con saunas, baños turcos, jacuzzis y un gran spa con efectos acuáticos. 600 metros cuadrados de equipamiento de fitness. Tres salas donde realizar las más novedosas actividades dirigidas. Body Pump, Body Combat, Body Balance, ciclismo indoor y más de 100 clases semanales de actividades dirigidas por expertos profesionales. Y además servicios de cafetería, parking y un centro médico donde tendrás gratis una revisión médica anual. Pero hay más, descuentos en las revisiones de carnet de conducir, permisos de armas y servicios de odontología. Recuerda, plan anticrisis, matrícula gratis para las personas que se encuentran en paro y como la crisis nos afecta a todos, a los que no están parados, el CER te regala la mitad de la matrícula. CER, Centro Acuático y de Fitness, en Santa Coloma de Gramenet, calle Sant Jordi 14, esquina Avinguda Generalitat, a 50 metros del campo de fútbol de la Grama. Para más información, www.cer.cat. Es el plan anticrisis del CER. Bon dia, Angie Morales. Molt bon dia. Fem un repàs amb l'Angie Morales com és habitual cada dia a aquestes hores de les efemèrides per saber què passava en un dia com avui en un 30 de novembre del 1944. Hongria va lluitar alineada amb l'Eix durant bona part de la Segona Guerra Mundial, però el 1944 va negociar unilateralment la pau amb els aliats. Aleshores, l'exèrcit alemany va ocupar el país i va obligar el regent del Regne d'Hongria a anomenar un govern pro-nazi. En poquetes setmanes, més de mig milió de jueus van ser deportats a camps de concentració. En aquesta data, les tropes soviètiques van poder trencar el front de la Wehrmacht al sud del país i van seguir avançant fins a alliberar-lo dels alemanys. A canvi, Hongria es va haver de convertir en satèl·lit de la URSS. Anem més enrere en el temps. Ara viatgem fins al 1380. Neix a Medina de Campo, Castella, l'infant Ferran, fill de Leonor d'Aragó i el rei Joan I de Castella, futur Ferran d'Antequera, primer sobirà de la corona d'Aragó de la casa dels Trastàmara. En un dia com avui del 1833. Un reial decret estableix la divisió territorial d'Espanya en 49 províncies seguint el model francès de departaments. I el 1895. Àngel Guimerà pronuncia per primer cop en català el discurs inaugural de l'Ateneu Barcelonès amb l'oposició dels sectors espanyolistes. En un dia com avui, en un 30 de novembre del 1920. Pistolers del Sindicat Lliure assassinen a trets a Barcelona l'advocat i polític republicà Francesc Layret. I per últim, 1964. La URSS envia a mar la nau sonda segon. Què va ser portada tot just fa un any en els diaris? L'editorial de l'Estatut es tractarà al Congrés. Zapatero diu que espera una gran sentència del Tribunal Constitucional. Això en relació al que comentàvem ahir. El que comentàvem ahir, no, fa uns dies, de la publicació de l'editorial conjunt de tots els diaris catalans per la dignitat de Catalunya. I pel que fa a la missió solidària a Mauritània... Segrestats a Mauritània, tres catalans que viatjaven en una missió solidària. Bé, fa poc... Sí, fa relativament poc que van... Van alliberar-los finalment, els dos segrestats catalans que quedaven. Hem de felicitar aniversaris. Felicitem a l'actor Ben Stiller, que fa 45 anys. També a l'actriu, a l'actor Gael García Bernal, que en fa 32. L'escriptor Francesc Parcèries, que també fa 8 anys i en fa 66. Ridley Scott, director de cinema, en fa 74. 55 anys fa el cantant Billy Idol. I finalment l'actor Justin Lazar, que en fa 43. Tots ells felicitats i demà tornem amb més. Que tinguis un bon dia. Molt bon dia. Fins demà. Fins demà. Fidel Color. A Fidel Color Online trobaràs els millors preus d'internet. Entra a la web de Fidel Color i et sorprendràs. www.fidelcolor.com. Fidel Color, el gran especialista en imatge i so. Plaça Universitat 8 i també Fidel Color a l'Illa Diagonal. www.fidelcolor.com. Benvinguts a l'Imperdible. Comencem. Gairebé un quart de 9 del matí, continuem. A línies obertes, donant la benvinguda al José Ramón Mier. Molt bon dia. Molt bon dia, David. Com estem? Molt bé. Una mica mullat? Una miqueta mullat, sí. Sí, és que avui ens hem trobat amb un dia d'aquells que fa fred, plou... I a més el tema que porto avui no l'he portat a propòsit, no sabia que avui anava a ploure, també t'ho dic, que teníem tots mullats. De què parlarem avui? Amb el programa número 9 ja, el 9 de l'Imperdible. Parlarem de l'Artur Mas? Parlarem del Barça-Madrid? No. Jo crec que no. Ja fa mandra, ja fa mandra. Sí, doncs jo us vaig avançar la setmana passada que, per petició popular, tornaríem al món Disney. I, bueno, és que a mi m'encanta el món Disney, també t'ho tinc que dir. A mi em va bé parlar de Disney. I a Disney hi ha un conte de fades molt especial que, bueno, va suposar el renaixement del Disney que tots volíem i tots coneixem. I com us ho puc presentar? Doncs amb aquesta cançó, que segur que la coneixeu. Aquí abajo está tu hogar. Ariel, escúchame. Ese mundo está muy mal. La vida bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba. ¿Tú crees que en otros lados las algas más verdes son? Y sueñas con ir arriba. ¡Qué gran equivocación! ¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal emoción? Bajo el mar. Hombre, debajo del mar. Bajo el mar. Podria ser Bob Esponja o la Sirenita. Més bé anirem a comprar la Sirenita. Sí. Exacte. La Sirenita, Little Mermaid. És una pel·lícula d'animació estrenada a Espanya el 5 de desembre de 1990. Adaptació del conte del mateix nom de Hans Christian Andersen i va ser dirigida per Ron Clements, i el John Musker. És la pel·lícula número 20. Pel·lícula número 20 del format llargmetratge de la Disney i, vaja, va suposar, ja us he dit, el renaixement del Disney més clàssic que estava molt de capa caiguda des de l'última pel·lícula, que és la que ve abans que aquesta, que és la de Oliver i su pandilla. De què ens parla la Sirenita? Doncs mira, ens parla de l'Ariel. L'Ariel, que no és un detergent, no. És una sirenita, és una sirena somiadora que creu que viure fora del mar és el millor que li podria passar a la vida. Un dia de tempesta és el bon príncep, que és l'Eric, d'un vaixell que naufraga i cau bojament enamorada d'ell. Però quan el seu pare, rei Tritó, descobreix els somnis de la seva filla i el seu amagatall secret pren de coses del món exterior, cau allà embogit i ho destrossa tot. Ariel decideix anar a fer un pacte amb la bruixa del mar Úrsula. Gràcies a ella es converteix en un ésser humà a canvi de lliurar la seva veu. I del tracte que té 3 dies per enamorar i aconseguir un petó d'amor veritable del príncep Eric o tornarà a convertir-se en sirena i passarà a pertànyer a la bruixa del mar. Mmm... Conte clàssic, a més no poder. Sí. És molt maco aquell dibuix. Sí. Un dels aspectes més destacables de la pel·lícula i que sens dubte va ser en part responsable del seu èxit és, com podem sentir, la seva música, que és arreu coneguda. Composta per Alan Menken, va rebre 2 Oscars de l'Acadèmia, la millor cançó i la millor banda sonora. Un Oscar va ser per la millor cançó per aquesta, Bajo el mar, i també va estar nominada per una altra, que és la de Bésala, que no va guanyar perquè va guanyar l'altra. Clar. Va guanyar també 2 Globus d'Or i un Grammy. A més, la Sirenita va impulsar la moda un altre cop de les pel·lícules animades amb les quals els protagonistes, allò que fan, que dame una barra de pan, dame un café solo, és això, sí. Saps? Que canten per tot, doncs va impulsar aquesta moda. Tot s'ha de dir que la pel·lícula està basada en el conte de Hans Christian Andersen, com havia dit, però hi ha diferències respecte a aquest conte. El conte, veritablement, ja les diferències més destacables són, per exemple, que l'encanter original, la forma humana de la sireneta li causa un gran dolor físic, que, vaja, que és com caminar sobre ganivets. Ai! Però ella ho accepta, feliçment, per amor. L'intercanvi de cames, per veu, es manté, però la veu de la sireneta és irrecuperable. Encara que faci un petó d'amor al príncep, no recuperarà la seva veu. Ella podrà conservar la seva forma humana si el príncep s'enamora d'ella, perquè com les sirenes, segons el conte, no tenen ànima, per ser humana necessita que li transfereixi part de l'ànima d'ell mitjançant l'amor. A la pel·lícula, això és una condició de la bruixa per obtenir més poder. És molt maco, això de l'ànima i tot això... És més poètic, però clar, és una mica difícil per traslladar-ho a un conte. Però resulta que en el conte original el príncep s'ha enamorat d'una altra princesa des del començament. Aquí hi ha coses rares, ho deixarem així. I la bruixa ofereix un segon encanteri a la sireneta per salvar la vida del protagonista si banya les seves cames amb la sang del príncep. Apa! Recobrarà la seva forma de sirena i no morirà. No obstant això, ella no vol matar el príncep. Mor i, a causa de la seva bondat, es converteix en un esperit de l'aire, semblant a les sirenes, però a la diferència que l'esperit de l'aire sí que té ànima i, quan mor, va cap al cel. Mira, semblava que no anava per més, això, eh? No, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. La història original. Sí, la història original de Hans Christian Andersen. Si podeu anar a reveure qualsevol pàgina d'internet que la podeu trobar, perquè a més és una cosa que està lliure de drets, perquè és un conte popular. Sí. I us sorprendreu de les diferències no només d'aquest conte, sinó de molts altres, com poden ser La Ventafocs, La Bella Dorment, o el més terrorífic, que és Hansel i Gretel. Però això ho deixarem per un altre dia. Sí, millor. Anem cap a l'imperdible d'internet, a veure què hem trobat sobre la sireneta. L'imperdible d'internet. Doncs, increïblement, he trobat una pàgina d'internet bastant completa, i a més no és l'oficial de la Disney, sinó que és d'una fan. Això sí, està en anglès. A nivell visual és una passada, ja t'ho dic ara. La pàgina és www.mylittlemermaid, vull dir, mi pequeña sirena, en anglès, .com. Allà podem trobar esbossos originals, molt curiosos, de la pel·lícula, i alguns mai vistos. Fotografies de tot, quasi bé tot el merchandising disponible de la sireneta, que us sorprendreu que hi ha molt. No només d'aquesta pel·lícula, sinó de molts, però de la sireneta, coixins, monedes, de tot. De tot. Sí. Ostres, increïble. I també hi ha informació sobre el musical. No només van fer el musical de La Bella i la Bèstia, sinó també de la sirenita. Hi ha un musical de la sirenita? Sí, senyor. A més, és de la mateixa directora artística que va fer Rei Lleó, que és un musical increïble. Vull dir que a nivell visual, us dic, és una delícia veure aquesta pàgina. És a dir, que no només les rates tenen musicals, com Jerónimo Stilton, sinó que també les sirenites en tenen. Aquesta fama que ha donat Jerónimo Stilton és igual. No em piquis, David. No has portat el teu nebot a veure Jerónimo Stilton? Ni el portaré. Charlie, quéjate. No, Charlie ja té edat per Harry Potter, i, bueno, l'altre dia em va demanar veure la Fúria de Titanes, o sigui que amb això t'ho dic. Bueno, llavors, Charlie, no te quejes. No te quejes, déjalo. Que a sobre el teu tio et voldrà anar a veure-ho i et dirà que hi vagis amb ell. No, ja sé que aquesta es portarà a veure el musical del Barrio Sésamo. Des d'aquí reivindico el musical del Barrio Sésamo. Doncs sí, no estaria malament. Bueno, anem cap a l'Ucarem. Però amb Spinete? L'original d'Estats Units. Sí, l'original, Sesame Street, sí. Una altra pàgina que hem anat estrotes. L'altra pàgina d'internet que podeu trobar és a disney.com. Aquesta pàgina no és que ofereixi una gran informació, però sí que és molt divertida pels més petits de casa. De tot, qualsevol pel·lícula Disney trobareu imatges en blanc i negre que us permet imprimir-les perquè els més petits puguin dibuixar-les i pintar-les. Ah, molt bé. I a més, el món Disney, bueno, dona per molt, i els més els petits. El graciós de Disney, el maco de Disney, és que tant se val la generació, sempre hi ha algú que queda enganxat. Doncs sí. Viva Disney des d'aquí. I ara, pues, anem cap a les històries secretes, que més que històries secretes, aquesta vegada són més curiositats. Wow! Les històries secretes! Aviam. Això tenia que canviar aquesta sintonia perquè ja et dic... Aquí abajo está tu hogar. Exacte. Aviam, La Sirenita. La Sirenita va ser el primer film que va adaptar un conte de fades clàssic des de La Bella Dorment al 1959. Sembla mentida, però l'últim conte que es va fer va ser el 59. Vull dir que Déu-n'hi-do el que ha plogut, valga la redundància, des d'aleshores, per trobar un altre cop els contes de fades. Que a més, ara faran un altre, que és el Rapunzel. Sí. Ja tornem un altre cop al Disney clàssic, que ja fa falta. Ja fa falta experiments raros, ja no cal. També va tenir un èxit grandíssim, tot i que el seu director en aquell moment, que era el Jeffrey Katzenberg, no hi creia massa en aquesta pel·lícula, perquè deia que era impossible que tingués l'èxit de l'Oliver i la seva pandilla, bàsicament perquè l'heroïna era això, una heroïna, una noia i no un noi. Apa! Sí. Aquí el masclisme, déu-n'hi-do, eh? Bueno, és curiós que ho digui ell, però perquè més que res és homosexual, bueno, per una altra cosa. Però bueno, és que no té res a veure. Vull dir, ara ja s'ha demostrat que les heroïnes Disney venen i molt. Walt Disney, també cal dir que Walt Disney va estar realitzant un curtmetratge de la Sirenita el 1940, donat el potencial de la història, però no va sortir mai a la llum. Més de 40 anys després, el John Masker i el Ron Clements, que van ser els directors, van trobar en un calaix dels estudis Disney bastant interessants esbossos del curtmetratge de Walt Disney, que volia fer la Sirenita, i ells es van inspirar per fer la pel·lícula. Tots aquells interessantíssims esbossos els podem trobar a l'edició especial de DVD, que podeu trobar a qualsevol botiga, que va sortir l'any passat, vull dir que trobareu barat. També hi ha cameos a les pel·lis Disney. L'escena d'on Tritó surt amb una mena de carrossa entre els espectadors, es pot veure el Goofy, el Mickey Mouse i l'Anac Donald entre el públic. Apa, sí, això senyor. No m'hi havia fixat jo mai en aquestes pues coses. Aneu fent pausa, que hi ha coses molt curioses a les pel·lis Disney. És allò de mirar frame a frame. Més o menys. Això millor ho mireu per internet perquè us podeu tornar bojos, veure sí. Tota la pel·lícula frame a frame. Frame a frame. Podeu passar tros, dies. Busqueu el tros i ja està bé també. Al final de la pel·lícula, per exemple, quan el rei Tritó converteix les aletes de la sireneta en dues cames, veiem que aquesta està asseguda sobre la roca al costat del mar, just a la mateixa postura que està l'estàtua danesa de la sirenita de Copenhague. Ah? I que és amb el que es basa aquest personatge, precisament. I la sireneta, cal dir que té uns efectes especials meravellosos, des de que a més són els primers que es pot dir encara manualment, ja no, mm-hmm. no utilitzava l'ordinador, i perquè tingui una dada ràpida, les bombolles que es dibuixen amb les escenes que estan sí. sota el mar estan totes dibuixades a mà. I ostres. Es calculen que estan dibuixades més d'un milió de bombetes ostres. D'aire, ja. Totes dibuixades i animades a mà completament. I només ja per acabar, estic a dir que la banda sonora, com s'ha dit abans, va ser guanyadora de molts premis, 2 Oscars, 3 discs de platí, Grammys, Globus d'Or, que això era algo impensable per una pel·lícula d'animació. Fins aquí arriba el món de Walt Disney i el poder de Walt Disney. Home, que no és poc. Que no és poc. Que si no ens anem a enganyar, tot és puro màrqueting i tot és puro interès. Com a tot arreu. Com a tot arreu. Però com és Disney, lo dejaremos en... Oh, qué bonito. Sí, no? Sí. I ja està. I ja està, doncs. I ja està. Em sembla que toca el moment de l'imperdiblet, no? Una altra vegada? Sí. Vull les vostres històries. Vull que em demaneu, com aquesta última vegada, les vostres suggerències. De què voleu que parlem? I com ho podem fer? Doncs, pues, com ja sabeu, l'imperdiblet ens ho explica. És molt fàcil. Ens pots enviar un mail a imperdiblerkb@gmail.com. També ens pots seguir al Twitter a @imperdiblerkb. O si ho prefereixes, també tenim Facebook, www.facebook.com/imperdiblerkb. Mira si en tenim de coses. I... És maca la música, eh? Sí. Això és de la Sirenita, també, aquesta sí, música, sí, sí. Eh? És maco. Sí, sí, sí. Ens porta allò cap a altres mons. Sí, jo recomano molt des d'aquí que escolteu la música de les pel·lis Disney, que estan molt currades i val la pena que les escolteu. I a part de les canciones, que això està molt sobau ja, sí. que ja tothom les coneix, les músiques originals, els scores, que li diuen, feu-li un punt d'atenció que segur que us agradarà. Jo, mira, ja que parles de Disney, només diré una cosa. Digues. Si algú va a París... Sí. Que aprofiti i vagi a Euro Disney. Jo vaig anar 5 dies. Jo he estat només una vegada, però que aprofiti i vagi. Sí, perquè et tornaràs a sentir un nen. Un nen, exacte. És la veritat és que et serà tota la indústria que tu vulguis, però té aquest punt de màgia que ningú se'n pot Jo especialment, treure. Hi ha una atracció sí. que potser és la més tonta de totes, però és la que es diu Fantasia. Sí, senyor. Sí, senyor. I jo crec que per mi és la millor de totes. Sí, senyor. És molt maca aquella. Molt maca. És una cosa molt tonta, perquè vas amb una barqueta i hi ha ninos ja que es mouen i amb una musiqueta i llumetes. Però és una de les més màgic, màgiques. És molt màgic, sí, senyor. També tinc que dir que vas estar 5 dies i vas tindre una mica de sobredosis de Mickey, eh? També t'ho dic. Però tinc una foto amb el Mickey, escolta, tinc una cara de felicitat que poques vegades he tingut a la meva vida. Amb això t'ho dic tot. Doncs ho deixem aquí, la pròxima setmana sí. t'esperem enregistrats. Nosaltres no fem pont. No, bueno, sí que fem. Estem enllaunats. Estem enllaunats. Estarem enllaunats. Fer-ho o fem. Com? És igual. Nosaltres venim. Estarem fent ràdio dormint. Sí. Com? Que és una altra manera de fer-ho. La màgia també Disney. És màgia. Fins la pròxima setmana, José Vinga, Ramon. Vinga, cuida't. si mai no has deixat de confiar en la sort. Si ets dels que creuen en la màgia d'una combinació. Si somies en la felicitat de fer feliços a qui més t'estimes. Si la teva joia és imaginar un esclat de somriures. Si durant tot l'any penses, i si cau aquí? Si vols compartir la teva il·lusió amb nosaltres, t'esperem a la Decana, Administració de Loteries número 1 de Barcelona. La Decana, el centre comercial Diagonal Mar, planta 1, local 1030. La Decana. Si tanques els ulls i t'imagines que tot és possible. Si la busques, la trobes. La Decana és la teva sort. Bon dia, Vanessa Leiva. Bon dia, David. Avui també a través del telèfon, eh? Sí, o de la BlackBerry, no? O de la BlackBerry, sí, per exemple. Avui dia es pot fer qualsevol cosa, fins i tot amb una Game Boy, com ahir. Ahir ja ho vam veure, això. Bueno, ho vam sentir, millor dit. Sí, ho vam sentir, ho vam sentir. Ja sentirem més, eh? Que tenim quatre cançonetes cada mes. Ah, molt bé, perfecte. Però avui es porta un grup diferent. Un grup diferent? Bueno, és un grup d'aquells... Més encara? Què? Més encara? Bueno, diferent al d'ahir, però no és tan original, diguem-ne. Val. És una mica més clàssic, aquest, eh? Però és un grup d'aquests que t'agraden a tu, que és una única persona. Ah, sí, un grup d'un. Un grup d'un. Sí. Sí. Ell es diu Steven Dunston. Steven Dunston? Sí. Què et sona? No ho sé. No em diguis què et sona. No. Ai, David, saps tantes coses, tu. No, en aquest cas m'has enxampat, eh? Steven Dunston no el conec. Doncs mira, bueno, el pots conèixer, perquè es veu que les seves cançons ens han deixat sentir per la ràdio i per sèries de televisió i així. Ah, mira. Vull dir que potser a ell, com a ell, no el coneixes, però la seva música igual et fa. Doncs igual, vés a saber. Bueno, total, l'Steven Dunston, ja t'ho dic jo, que és un crac de la música. És el típic, allò que dèiem l'any passat, no? De ell tot sol es fa el so i balla. Ah, sí, sí, el que sí. Passa que en aquest cas és ell tot sol es fa el so i canta. Ah, molt bé. Igual balla, però això no ho veiem tampoc, eh? Per què ho dic, això? Perquè ell toca tots els instruments. Sembla que sigui una banda, un grup super complet amb un munt de gent. És un home orquestra. Exacte, sí, sí. Bueno, ara quan ho sentis ja m'ho comentaràs, no? Però ell toca tots els instruments i ell fa totes les veus. Apa. Vull dir, per què més, no? Perquè no necessita ningú, no? Una mica Juan Palomo, no? Yo me lo guiso, yo me lo como. Clar, i tot sol es fa el so i cantant, aquest cas. Sí, sí, sí. Ell és de Seattle, dels Estats Units, on viu amb la seva família, i té un blog personal que es diu stevendunston.com, on va penjant cada peça que composa. Per exemple, vaig veure l'altre dia, bueno, que això ja fa una mica que ho va penjar, però va posar una, doncs perquè era Halloween, va fer una cançó a partir de la idea de Halloween, sí. I la va penjar. I la posa allà perquè tothom pugui veure el que va composant i que comenti, doncs això, el sentit de les seves cançons, la seva inspiració i que la gent pugui comentar-ho. Vull dir, és molt obert aquest home. Ah, molt bé. Està molt bé. Està bé, això. Clar que sí. Steven comença la seva carrera musical amb 5 anyets. Formen part d'un grup de gospel. 21 anys després d'immersió en la música religiosa, el porten a estudiar veu clàssica i composició, orientant la seva carrera ja cap a la seva faceta més de cantautor, que és el que fa ara, i en moltes de les seves composicions sonant a ràdio i televisió, que és el que et deia. Sí. De fet, això sempre roman amb ell, el fet d'utilitzar les seves cançons com a fil conductor de sèries, etc., perquè, de fet, les seves cançons sempre serveixen per explicar alguna història. Ah, molt bé. I tant. Ai, David, estàs molt emocionat avui. Sí, m'agrada. T'està agradant aquest home? Tot el que m'estàs explicant m'agrada. Oh, que bonic. El 2006 reuneix les seves composicions en dos discos. Ja tenia com 200 cançons gravades, perquè l'home ja havia produït molt, però el 2006 decideix reunir-les en dos discos, que penja Jamendo. El primer es deia Hymns About Her, himne sobre ella, i és una espècie d'homenatge a la identitat femenina, tant en l'amor com en la religió com en el propi país. Oh. És que són allà molt patriòtics. I el segon es deia To Get Home Before Night Comes, és a dir, arribar a casa abans que la nit arribi, no? Que és una col·lecció de 7 cançons pop. Aquest disc, de fet, és el que va triomfar més, i després de 3 anys d'estar a la xarxa, estan penjats. Un dels artistes més descarregats decideix convertir el CD en format físic, i el 2009 es converteix en una realitat. De fet, si accediu al seu blog, us el podeu baixar, com en altres ocasions. Molt bé, doncs interessant, Vanessa Leiva. I tant. I tot i que ja veus que és una producció musical extensíssima, sí. Tot i així segueix treballant desenvolupant web i com a gestor de màrqueting per l'empresa Inside Out. Déu-n'hi-do, aquest noi no para. Sí, no para. Però també aquesta feina li serveix doncs, per estar al dia de les xarxes socials, que a ell li agrada molt, i el software de codi obert. Perquè ja saps que la música lliure, doncs a aquest home li agrada molt, perquè sí, com a nosaltres. Sí, clar. I a més el software també de codi obert. Tot, i tot obert. Tot. Apa. Tot. i aposta per un món lliure i de solidaritat i de compartir. Així ens agrada. Així que està molt bé. Anem a escoltar, si vols, la primera cançó. Perfecte. Que es diu Danger Girl. Danger Girl. Sí. No hi ha perill. Exacte. Noia, em refereixo, no que no hi ha perill, sinó que és una noia amb perill. Sí, una noia amb perill, com jo. Com tu, Leiva, clar. Com tu. Ai, fins demà, que tinguis un bon dia. Igualment, fins demà. She was ready for a game. She met me at the door and she looked me over. Said, if you want to be my lover, there's a few things you should know. You can stay or go. I'm a wounded bird and that's no lie. There's no telling when I'll fly. If you're still in my arms in the morning, guess I've given you fair warning. She took my hand and she led me in. Her touch electrified my skin. And when we danced and when we kissed, I could not resist. Who knew? So safe. RKB 106.9 FM. When the night has come. A RKB cada dia obrim les portes de la nostra Torre de Babel, un programa d'actualitat política que estudia, analitza i debat els aspectes socials que ens afecten, amb especial atenció i interès pel moviment veïnal i els sindicats, i les entrevistes als representants de totes les formacions polítiques del nostre país. També seccions fixes dedicades al món de la medicina, la literatura, el cinema, la televisió, l'humor, l'experiència i la professionalitat d'Enrique García Corredera, al servei d'un programa capdavanter en la informació política i social. De de dilluns a divendres, des de migdia fins les dues de la tarda. La Torre de Babel, Enrique García Corredera, a RKB. And the land is dark. Marc Mauri, bon dia. Hola, David, bon dia. Vens carregat, eh? Carregat, com cada dia. Portes cosetes, portes propostes per fer a Barcelona. Sí, gratuïtes. O low cost. O low cost. Baratetes. Amb què comencem avui? Doncs mira, comencem, si vols, amb una xerrada del col·lectiu Manderlai, els musicals a la història del cinema. Ah, mira, és interessant això. Interessant, sí, a la biblioteca Benguerel a les 7 de la tarda. La biblioteca Benguerel, que queda al carrer, bueno, a l'avinguda del Bogatell número 17. Sí, per arribar-hi, doncs, amb el metro de la Ciutadella a la línia 4, ho podeu fer. I una proposta més cinematogràfica, però per anar-la a veure la peli? Sí, en aquest cas no és gratuïta, costa 2,7 euros, però bueno, ho podem veure. Molt barat. Vicky Cristina Barcelona, de Woody Allen, que és una pel·lícula espanyola i americana del 2008, a les 7 de la tarda, a la Filmoteca de Catalunya. Ah, doncs mira, Vicky Cristina Barcelona, qui no l'hagi vist, pot anar a veure la P amb el seu marit, el seu nòvio, el Bardem. El Bardem. Tots dos, que surten allà a la pel·li del Woody Allen. I tant, i qui no ho sàpiga, jo hem dit moltes vegades, la Filmoteca queda a l'avinguda Sarrià 33. Allà al costat de l'Hospital Clínic. Correcte, sí. Què més tenim avui? Què més tenim? Doncs tenim música clàssica, trombonistes del Conservatori de Lyon. Tuba Miram, a l'Auditori a les 7 de la tarda. És gratuït. Doncs bona proposta, eh? Bona proposta. Poder anar a l'Auditori gratis és una proposta interessant. L'Auditori que queda allà al costat de Glòria és molt a prop, al carrer de la Pan número 150. Sí, es pot arribar doncs amb l'estació de metro de Marina, des d'allà. I tenim més música, oi? Més música, en aquest cas per infants. Peces per piano, per nens. Això serà l'Arxiu Joan Maragall a les 7 i mitja de la tarda. L'Arxiu Joan Maragall al carrer d'Alfons 12, número 79. Molt a prop de la plaça Molina, això està. I darrera proposta? Més cinema. Mapa de los sonidos de Tokio, d'Isabel Cuixet, una pel·lícula del 2009. Al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona a les 8 del vespre i és gratuït. També. Doncs interessant també, per aquells que no l'hagueu vist encara, Mapa de los sonidos de Tokio al carrer Montalegre, número 5. Sí, per arribar, doncs, des de la plaça Catalunya ho podeu fer caminant. Déu-n'hi-do quantes pel·lícules gratuïtes, eh? I bones. Sí. Avui. Que tinguis un bon dia i que gaudeixis de la teva elecció d'avui. I tant que sí, que vagi molt bé. Fins demà. Adéu. Recordes aquestes cançons? RKB, la ràdio que t'envolta. Si vols tornar a gaudir de la música de la nostra vida, l'oportunitat la tens aquí, a RKB, cada diumenge de 8 a 11 del matí. La música de la nostra vida. Ràdio Canal Barcelona. La música de la nostra vida. 6 anys compartint records amb tu. Escolta'ns també de dilluns a divendres des de les 10 del matí i dissabtes des de les 9. ¿Qué pasa cuando juntamos lunáticos más ética? ¿Qué surge? Lunética. Lunética con ocio y música. Lunética con Beatriz Castillo, Laura López y Félix Rocell. El equipo de la tarde de los viernes que no te dejará indiferente. Lunética. Porque sabemos que la salud mental te importa. No dejes de escucharlo. Si una de cada cuatro personas va a tener un trastorno de salud mental a lo largo de su vida, no tendríamos que empezar a saber qué es eso. Cada viernes de 5 a 6 de la tarde en RKB, Lunética. Y los sábados a las 12 del mediodía en formato repetición. Welcome and bienvenue. Welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im Cabaret, oh Cabaret, du Cabaret. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Wie geht's? Comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer Conferencier, je suis votre compère, I am your host, und sagen willkommen. Un quart de nou del matí i continuem ara parlant de teatre amb la Clara Mas. Molt bon dia. Hola, molt bon dia a tothom. Se'm sent bé? Se't sent perfectament. Vale, és que estic una mica després d'ahir. Ai. De la cridòria d'ahir. Ai, ai, ai, ai, que va ser de les que va sortir pel carrer a cridar i... No, pel carrer no vaig sortir, no. Però sóc més de bar. Ah, sóc més de bars. Sóc de teatre i de bars. És una combinació explosiva. Sí. Però bé, bé, tot bé, estem contents. Bueno, 5-0. 5-0, no està mal. Déu-n'hi-do. No està mal, això sí que és un bon espectacle, tu. Doncs sí, i tant. Bueno, comencem a parlar de teatre. Sí, parlem de teatre. Vinga, doncs comencem la secció d'avui amb dues notícies que no tenen res a veure amb el futbol, sinó que, escolta, que són bones, que faran les delícies de tots aquells que estimem el teatre com nosaltres. Mm-hmm. Doncs farem les delícies nostres. Primera notícia. Sí, l'altre dia parlàvem de la nau Ivanov, un espai que s'ha recuperat per utilitzar com a sala d'espectacles i com a espai per la creació teatral. Aquesta setmana hem sabut que una altra de les fàbriques ubicades a Sant Andreu es transformarà en un espai d'ús públic en els quals hi haurà dedicat un espai a la creació escènica, en general. La Faura i Coats. Molt bé, David, estàs al dia. Molt bé. És que sóc de Sant Andreu. Sí, pensat, clar, segur que ho sap, el David. Ho tinc a prop. Exacte, doncs es tracta de la fàbrica Faura i Coats, tan característica i vinculada al barri de Sant Andreu, que és normal que la coneguis. Hi ha música, dansa i circ amb més de 5.000 metres quadrats per experimentar, representar i deleitar el públic que hi acudeixi. A més, en un entorn bonic, interessant, eh? Sí, sí, sí. És molt curiós entrar-hi, al recinte. Sí, és molt bonic. I també recupera un espai que forma part de la memòria històrica de la ciutat. I tant. És un projecte molt, molt engrescador. La fàbrica Faura i Coats, tot i que encara no ha començat les obres de rehabilitació de l'espai, em sembla que la cosa va a tota marxa, eh? Vull dir que la cosa s'està posant en sèrio i esperem veure el projecte acabat a finals d'aquesta temporada. A veure si és veritat. A veure, en parlarem. Sí. Vale? Tant si és que sí com si és com que si no. És que no. Vale? Doncs vinga, continuem amb una segona notícia i aquesta, bueno, esperadíssima. Ai, que m'entrenaco. Ai, et poses fins i tot nerviosa. És que ja ho entendràs perquè em poso nerviosa. O sigui, per fi, David, per fi, la Perla 29 ha inaugurat la seva particular temporada, eh? Per fi podem tornar a gaudir de l'espai magnífic de la Biblioteca de Catalunya, seu no oficial, però vaja, fins a dia d'avui, lloc on es desenvolupen gairebé totes les obres que produeix la Perla 29. Mm-hmm. I per fi podrem tornar a sentir parlar els clàssics de la mà d'un dels millors directors de teatre de Catalunya. Mm-hmm. Estem parlant de l'Oriol Brogi, esclar. Per fi podem deleitar-nos amb les seves propostes noves i ocorrents, que segur que ens presenta el personal de la Perla 29. Doncs sí. Segur que sí. D'aquí poquet ja tindrem una primera estrena. Exacte. Bé, una reestrena, Una reestrena, exacte. Ara en parlem. Mm-hmm. Us avanço ja d'entrada que la temporada parlenca... Sí. M'acabo d'inventar. La temporada parlenca que promet. Mira, espera, aquest tall l'enviarem a la Perla 29 aquest perquè tall ho sentim. Que estem fent, sí, sisplau, i ens convidin a tots al teatre. I tant. Vinga. Doncs, farem una mica de menú, vale? Per veure per presentar-vos el que veurem produït per la Perla 29 aquesta temporada. Llavors, a tall de menú us direm que començarem amb un aperitiu. un aperitiu per anar fent boca que consisteix en una reposició d'un espectacle que ja es va estrenar amb gran èxit la temporada anterior, sí, com tu bé deies, i es tracta de... Quina obra? Natale en Casa Cupielo. Perfecte. D'Eduardo Filippo. Exacte, una obra d'Eduardo de Filippo, dirigida, com sempre, per Oriol Broggi. Una obra superdivertida. Mm-hmm, sí. I que aquest any ja en parlarem, perquè aquesta obra no s'estrena ara, s'estrena al voltants de Nadal, em sembla que el dia 22. Sí, crec llavors que... Llavors tindrem temps de parlar-ne. El dia de la loteria, sí. El dia de la loteria, quina sí, loteria. Has vist? Sí, sí, sí. El que no li toqui la loteria sempre pot anar al teatre. I tant. Que és un bon consol. Llavors, com que ja en parlarem, avui no m'estenc gaire, només dic que hi haurà algun canvi, alguna sorpreseta al respecte d'aquesta obra. Ja tenim l'aperitiu. Ja, de moment... ja, de moment ja hem fet gana, perquè l'aperitiu és bàsicament per tenir més gana, sí, després. Vale? Doncs va, anem amb els entrants. Els entrants són un clàssic, un drama, una obra que trenca totalment amb el to còmic de Natale en Casa Cupielo, mm-hmm, i que ve a commemorar els 100 anys de la mort de Leo Tolstoi, que se celebren ara el 2010, sí, autor del text. Després del bueno, hem de dir que el text de Leo Tolstoi es diu La mort d'Ivan Illich. Mm-hmm. Vale? Que, si no m'equivoco, aquesta va ser una de les primeres obres que va fer Oriol Broggi. Sí, que ja l'havia dirigit ell. Fa anys, una de les primeres. Molts anys, exacte. I l'ha volgut tornar, exacte, a fer en honor a aquests 100 anys de la mort de Leo Tolstoi. Sí. Hi ha qui diu que és de les millors obres de teatre de Leo Tolstoi, que no era un escriptor de teatre en si, però que va fer alguns pinitos o alguns textos que podien ser obres de teatre i que, de fet, s'han utilitzat per, per aquesta fi en després, no? Contemporàniament. Aleshores, caldrà anar-la a veure, no? I tant. La mort d'Ivan Illich, a partir del març a la Biblioteca de Catalunya. Després dels entrants, perquè continuem, pels plats principals. Els plats principals, i tant. Vinga, doncs amb els plats principals continuem, amb un autor contemporani irlandès, que pel que diu la crítica és excel·lent i amb un text contundent, tot això en una obra anomenada La presa. Sí. I per postres, això serà el juny o el juliol, un altre clàssic, aquest del teatre nostre, un text que la majoria de nosaltres ha estudiat a l'escola. Sí, i tant. Aquell, bueno, ara ho direm, i que segur que el recordeu, és el Luces de Bohemia. Sí. Aquell llibre que tots teníem allà i dèiem, i això de què dimonis va? Perquè sí, és que, cert. Sí, és una trama una mica complicada, però bueno, a mi em va encantar, però perquè també era una mica friki, segueixo sent i crec que continuaré sent en el futur. Segurament ho recordareu més aviat pel nom de l'autor, Ramon del Valle Inclán, sí, que és aquell nom que tots els professors deien, con guion, s'escriva con guion, Ramon del Valle Inclán, i tu deies, hosti, però aquest nom no l'havia sentit en la meva vida, que es podia dir Gómez, Martínez, García. Més senzillet. Ramon del Valle Inclán, o sigui, supercontundent, un nom superteatrero, doncs aquesta obra s'estrenarà a partir del juny, com diem, amb el mític Max Estrella i el seu No te pongas estupendo, Max. Sí, saps? Aquesta obra, que era, bueno, aquesta frase que era el top d'aquest llibre, no?, que ens feien estudiar a tots a secundària. Sí. Doncs amb el Max Estrella passejarem per l'umpen de qualsevol ciutat d'Espanya, de principis de postguerra, i amb el seu lúcid i a la vegada boig periple fins a la seva mort. A veure què ens depara aquest Luces de Bohemia dirigit per l'Oriol Broggi. Sí. Segurament serà bo. Jo crec que com sí. Com tot el que jo fa aquest que home. Sí. Vinga, doncs déu-n'hi-do amb La Perla, no? Sí que podem dir una cosa de La Perla. Digue. És que farà un abonament per les quatre obres, que serà un preu més baix, bastant més baix, que pagar individualment cadascuna de les entrades. Així que estigueu atents, aquells que us agraden aquestes obres, perquè podeu agafar l'abonament per les quatre ja per tota la temporada. Home, i tant. I us estalviareu diners. Home, i tant, això val molt la pena. I a més, les quatre obres que hem parlat avui, segur que valen la pena. I tant. Vaja, segur. O sigui que ja ho sabeu, aboneu-vos. Sí, sí, és, mira. Aboneu-vos ara mateix a la Perla. Bueno, no sé si encara estan a la venda ja els abonaments, però bueno, si no però estan, sortiran d'aquí no res, eh? A la pàgina web de la Perla i contamineu-vos ja. I tant. Vale? Vinga, doncs el programa d'avui, David, continuem. No podem deixar de comentar l'estrena de la setmana passada. Això no es pot deixar de comentar. La sonada estrena al Teatre Nacional de Catalunya, que ha fet les delícies de tots els que l'han vist, eh? Sí. Estic parlant d'agost, esclar. Només comentarem des d'aquí, però, i fins que puguem anar-la a veure, que la seva acollida ha estat tot un èxit i que les entrades comencen a escassejar ja a hores d'ara. Increïble, no? 4 hores i quart de funció i encara, o sigui, me las quiten de las manos. Això és increïble, Ostres, jo he de reconèixer que a mi, pensar en 4 hores... I quart... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Se'n fa dur, eh? I hi ha qui diu que, acabades les 4 hores i quart, amb el seu intermig i el seu tot, dius, vull més, quiero más. Ostres. Això és increïble, Aconseguir això amb una obra de teatre no està mal. Per tant, ens agradi més o menys el teatre, això és una bona notícia per la salut teatral d'aquest país. És la proposta d'en Balbel, no? És la proposta de Balbel, exacte, com a director. Això vol dir que aquest país vol anar al teatre i aquest país sap gaudir del teatre. No sabem exactament si aquesta és l'obra més erudita del món, segurament no, segurament és un espectacle força atractiu per tots els públics, però de totes maneres que hi hagi tanta gent disposada a estar 4 hores i quart al teatre... Déu-n'hi-do el que han aconseguit. Déu-n'hi-do, exacte, doncs enhorabona per aquest espectacle. Esgotadíssimes les entrades, això sí, per assistir a l'espectacle d'inauguració del Llibre de Gràcia, que va ser La gata sobre el taulà, la taulada de zinc calenta, que ja ens podem, o sigui, ja ens podem començar a preparar per no perdre'ns per la següent estrena, Estem parlant de la següent estrena a la sala del Llibre de Montjuïc. Sí. Parlem de Somniar truites. Ai, aquesta la vull veure. Sí, aquesta té molt bona pinta, A més, s'ha estrenat al Festival de Girona. De temporada alta, sí, temporada i va alta. Ser un èxit. Per tant, els que viviu a Barcelona teniu l'oportunitat d'anar a veure Somniar truites a l'espai al Llibre de Montjuïc. Suposo que serà la sala Fabià Puigcerver, que és la gran, anava a dir l'Espai Llibre, però no, l'Espai Llibre és la part petita. A la sala Fabià Puigcerver, Somniar truites és un espectacle de Pascal Comelada i Albert Pla, que barreja somnis, cançons, espectacle de titelles inclús, i grans dosis de surrealisme, com o no, en un espectacle d'Albert Pla i Pascal fallar. Comelada. Per aquells que combreguin amb l'imaginari estètic i un punt naïf de Comelada i de Pla, no us podeu perdre aquest espectacle, el quan la crítica ha batejat amb les següents paraules: enginy, intel·ligència, ironia i talent. Per tant, a partir del 9 de desembre, el Llibre de Montjuïc, Somniar truites, no us ho podeu perdre. Per pocs dies, Per pocs dies. Em sembla que està només una setmana o 10 dies. Sí, moltíssims. Sí, sí, fins la setmana següent, o sigui que pocs dies. Sí, així que afanyeu-vos. Ens hem d'afanyar a fer-nos la bono de la Perla, tot. Sí. Sense muntar aquí la feina. Pressa. Bueno, i acabem la secció avui recomanant una de les obres de les quals fèiem referència la setmana anterior, també. Es tracta de No som res, l'obra de la part trànsfuga de teatre de guerrilla, que són el Xuriguera i en Faixedes, que presenten aquest espectacle No som res, un espectacle escrit per Francesc Serés, que és un escriptor barceloní i contemporani, molt bo, per cert. Vaig anar-hi divendres passat i em vaig petar de riure. Sí. I tots aquells que els agradi aquest humor així, un punt surrealista, però molt, molt casolà, molt, molt catalanòfil, així, també disfrutaran moltíssim, perquè ells dos ho fan de conya i arrenquen riures a tort i a dret. Per tant, si voleu començar la nit del divendres amb una bona, amb bon rotllo, doncs endavant, aneu a veure el Teatre de Sant Andreu, Alçat. Aquest parell de pàjaros que us faran riure. A més, aprofiteu, per exemple, aquest cap de setmana, que estem de festes. Exacte. Estem de festa major a Sant Andreu. Ah, doncs, escolta, clar, doncs perfecte. Doncs veniu al teatre, després aneu a la carpa, que a més aquest cap de setmana hi ha gossos, per exemple, que toquen, hi ha l'orquestra mitjanit, doncs veniu, escolta, una mica de festeta i al teatre també, tu, clar. Escolta, el Xuriguera, el Faixedes i l'orquestra mitjanit. I tant, ja, mira. Una garrau, ja, perfecte. Tens la nit feta, tu. Doncs ja doncs tenim la nit aquí feta, tenim uns quants dies per gaudir ara que tenim el pont. Exacte. Així que aprofitem, anem al teatre. Això, això, això, i ens ho expliqueu i tot plegat. I tant, Clara, vinga, la pròxima setmana ens retrobem aquí enllaunats. Això mateix. Que farem pont. Sí. Però nosaltres hi serem, eh? Gravats, serem, però hi serem. Hi serem, és la màgia del directe, això. I tant. Així que et desitgem que passis dos bones setmanes. Això, jo també us desitjo dos bones i teatrals setmanes. Que tinguis un bon dia. Vinga, igualment a vosaltres. Adéu. I a tots vosaltres dir-vos que tornem demà a partir de les 8 del matí aquí, a RKB, en línies obertes, ara de seguida. Serveis informatius, després aires del Mediterrani, la música de la nostra vida i a partir de les 12 a la Torre de Babel amb Enrique García Corredera. Salutacions del vostre amic David Morales. Catalunya Informació. Bon dia, són les 9 del matí, Barcelona i Tarragona 8 graus, Girona 6...